สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่148คำอุปมาตอนที่7เรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่44ครับมัทธิวบทที่13ข้อที่44ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกแต่เพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้แล้วก็กลับซ่อนเสียอีกแต่เพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็เป็นตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคำอุปมาและเราทราบนะครับว่าขณะที่พระเยซูทรงสอนคำอุปมาที่ทุ่งราบพระองค์ประทับอยู่ในเรือครับที่ริมฝั่งทะเลพระเยซูทรงสอนประชาชนเกี่ยวกับอุปมาเรื่องเมล็ดผักกาดและเชื้อขนมที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเมื่อ2วันที่แล้วหลังจากที่พระเยซูทรงสอนเสร็จแล้วนะครับในข้อ36ครับในข้อ36ของพระธรรมมัทธิวบทที่13ครับแล้วพระเยซูก็เสด็จไปจากคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจกับอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละหมาดในนานั้นพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นก็ได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์แต่ข้าวละหมาดนั้นได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารและดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเกี่ยวข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องพระเยซูเสด็จไปเข้าไปในเรือนเรือนั้นเป็นเรือนของใครครับเรือนั้นก็เป็นเรือนของเปโตรนั่นเองบ้านของเปโตรนะครับอยู่ใกล้ทะเลสาบกาลิลีที่เมืองคาเปอร์นาอุมเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นเมืองที่พระเยซูได้ทรงใช้เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการฐานปฏิบัติการในการเทศนาสั่งสอนในการปฏิบัติมวลชนนะครับในปัจจุบันนี้ผู้ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอิสราเอลก็ยังสามารถเห็นรากฐานของสถานที่นี้ได้ดังนั้นครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเดินตามรอยพระบาทพระเยซูที่ประเทศอิสราเอลก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมที่เป็นบ้านของเปโตรนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือบ้านของแม่ยายเปโตรนะจะเป็นบ้านของเปโตรหรือบ้านของแม่ยายเปโตรเราพบว่าเป็นบ้านที่มีหินล้อมรอบนะครับคนในสมัยโบราณนั้นสร้างบ้านด้วยหินนั้นเราจะเห็นถึงรากฐานของบ้านของแม่ยายเปโตรบ้านของเปโตรนั้นก็อยู่ห่างจากธรรมศาลาหรือที่เรียกว่าซินาโกกนะครับในสมัยโบราณนั้นเพียงไม่ถึง30เมตรก็ถึงซินาโกกแล้วครับก็แสดงว่าอยู่ใกล้กันมากเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมชมเราได้เห็นถึงสภาพของบ้านนะครับในสมัยของพระเยซูเป็นบ้านโบราณนะครับแล้วเราก็เห็นถึงชุมชนโบราณที่เขาสร้างอยู่รอบๆธรรมศาลาจะมีชุมชนที่เต็มไปด้วยการทำมาค้าขายมีบ้านที่เหมือนกับเป็นโรงแรมเล็กๆโรงเตี้ยมมีร้านขายของชำมีการทำเหล้าองุ่นน้ำมันมะกอกนะครับมีหม้อย่างองุ่นนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวยิวในสมัยโบราณคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาและเป็นเมืองที่มีหลายวัฒนธรรมนะครับในสมัยนั้นพระเยซูประทับอยู่ในเรือนของเปโตรแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระเยซูเสด็จเข้าไปพร้อมกับเหล่าสาวกในวันนั้นอย่างไรก็ตามครับพระองค์ก็ยังไม่เสร็จสิ้นการสั่งสอนเขาทั้งหลายก็ขอให้พระเยซูอธิบายคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวอัลมานซึ่งผมได้อ่านจากพระวจนะของพระเจ้าให้พวกท่านได้ฟังแล้ว หลังจากนั้นพระเยซูก็ตรัสต่อไปว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้อยู่ในนาเมื่อมีคนพบแล้วก็กลับเอาไปซ่อนซะอีกคนที่พบแล้วก็เอาไปซ่อนมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่เขาจะกลับไปซื้อนานั้นเพื่อที่จะครอบครองขุมทรัพย์นั้นพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ได้พบหรือผู้ที่เจอขุมทรัพย์นั้นก็มีความยินดีปรีดาเป็นอย่างมากคำสอนจากคำอุปมานี้ทำให้เรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดครับสูงสุดสมควรแก่การแลกมาด้วยหรือได้มาด้วยการเสียสละสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่นี่บอกว่าด้วยความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นเพียงครับความปรีดีของการค้นพบขุมทรัพย์นี้ก็ถูกกล่าวย้ำไว้ว่าสูงสุดนะครับขายของทุกอย่างที่เขามีอยู่เพื่อที่จะได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์นั่นเองในสมัยนั้นคนเราใช้พื้นดินเป็นเสมือนสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บสิ่งของที่มีค่าครับเก็บสิ่งของที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับเขาทั้งหลายจะต้องสงวนไว้ในเวลาที่มีศัตรูมาลุกลามคนก็จะต้องรีบเอาของที่มีค่านั้นซ่อนไว้ใต้ดินฝังไว้ใต้ดินครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าคนที่ได้หนึ่งตะลันซึ่งเป็นคำอุปมาอีกอุปมาหนึ่งของพระเยซูถ้าที่ได้ห้าตะลันเขาก็เอาไปทำมาค้าขายได้มาห้าตะลันถ้าที่ได้สองตะลันก็ไปทำมาค้าขายได้สองตะลันถ้าที่มีหนึ่งตะลันเขาเอาไปฝังดินครับเห็นครับนี่คือสอดคล้องกับความเห็นที่ว่าคนโบราณนั้นเขาเก็บเงินไว้ใต้ดินเก็บทรัพย์สมบัติไว้ใต้ดินนะครับบางครั้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้อาจจะมีการสูญหายได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหตุผลของเจ้าของทรัพย์เองหรือเหตุผลอื่นๆหรือแม้กระทั่งคำสอนของพระเยซูบอกว่ามีแมลงนะครับก็จะทำลายเสียได้มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้นี่คือทรัพย์สมบัติครับที่ฝังดินเป็นไปได้ครับที่คนคนนี้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนั้นได้ทำการไถนานะครับไถพรวนนาที่เขาเช่าไว้นั้นและได้พบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักในบรรดาคนที่อาศัยในปาเลสไตน์น้องครับเราจะเข้าใจเรื่องนี้ก็เพราะอะไรครับแท้ที่จริงแล้วในทางโบราณคดีนั้นเมื่อคนขุดลงไปในดินนะครับบางคนจะเจอของที่มีค่าครับเพราะเหตุที่ว่าในสมัยโบราณก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะร้อยปีพันปีนะครับก็จะมีอารยธรรมที่อยู่ใต้ดินครับอารยธรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือของที่อยู่ใต้ดินเหล่านั้นครับก็เป็นของที่มีค่าจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนเพราะมันเป็นไปได้ครับดังนั้นเองบทบัญญัติของคนยิวที่จะช่วยเราเข้าใจเบื้องหลังของอุปมานี้ก็คือว่าสิ่งที่พบจะเป็นของคนที่พบครับสิ่งใดที่ใครพบเขาจะต้องประกาศให้รู้ทั่วกันและเขาจะได้เป็นเจ้าของเป็นสมาชิกดังนั้นเองคนนั้นที่ได้ซื้อนานั้นเพื่อจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ค้นพบด้วยขุมทรัพย์นะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับทำให้เราเห็นถึงบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเยซูต้องการให้เรารู้ต้องการสอนเราก็คือว่าเราจะต้องให้ความสำคัญของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นสูงที่สุดเราจะต้องให้ความสำคัญของแผ่นดินสวรรค์นั้นสูงที่สุดสูงค่าเหมือนกับขุมทรัพย์ที่เราไปเจอเพราะฉะนั้นชีวิตของเราครับเป็นชีวิตที่พระเยซูได้ทรงพรีพระชนชีพไถไว้และชีวิตของเราพระองค์ก็ได้ให้แผ่นดินสวรรค์มาเป็นของเราดังนั้นเองเราจึงควรจะเห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ให้สูงส่งและสูงสุดครับเพราะเหตุที่ว่าเป็นขุมทรัพย์สำหรับตัวของเราในขณะเดียวกันครับก็เป็นขุมทรัพย์ที่เราควรจะแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วย ราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นความประทับใจมากขุมทรัพย์ที่เราเจอนะครับเราควรจะแบ่งให้คนอื่นนั่นหมายความว่าแผ่นดินสวรรค์ที่อยู่ในเราเราจะต้องแนะนำคนอื่นๆให้มารู้จักแผ่นดินสวรรค์นี้ด้วยนั่นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐและความรอดของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะสรุปในวันนี้จากคำอุปมาของพระเยซูเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรานั้นเป็นการันตีความรอดของพวกเราในขณะเดียวกันครับเราจะต้องเสียสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรากับสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราจะต้องให้กลายเป็นนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มาในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน